Na przykład pralko-suszarka Beko, sterowanie smartfonem, teraz taniej o 400 zł. Ekspres ciśnieniowy Saeco, 11 rodzajów napojów, teraz taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 4 stycznia, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. W ostatnim tygodniu stycznia powinny ruszyć szczepienia seniorów, tak wynika z zapowiedzi przedstawicieli rządu. Między innymi szczepieniami osób ze świata kultury, mediów i polityki ma się jutro przed południem zająć Sejmowa Komisja Zdrowia. Polskie wyprawy na K2 nie zwalniają tempa. Himalaiści dotarli już do wysokości 7000 metrów. Szczepienia grupy pierwszej rozpoczną się w ostatnim tygodniu stycznia, ale będzie to zależeć od dynamiki szczepień grupy zero. Tak poinformował odpowiedzialny za program szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Jak dodał, do tej pory do Polski dotarło 670 tysięcy dawek szczepionki Pfizera. Konferencję ministrów Michała Dworczyka i Adama Niedzielskiego obserwowała Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, jak dalej miał przebiegać program szczepień? No, minister Michał Dworczyk poinformował, że w ramach tego narodowego programu szczepień tworzony jest obecnie taki specjalny system szczepień, a wynika to z faktu, że na razie w Polsce mamy ograniczoną liczbę dawek szczepionek. One starczą do podania dla około 2 900 000 osób. Po wyszczepieniu tej grupy zero, wśród której są medycy, pracownicy służby zdrowia, zostanie około 2 200 000 dawek i te preparaty, jak zapowiedział minister Dworczyk, pójdą w pierwszej kolejności dla seniorów. Bo to one są najbardziej narażone na zachorowanie i ciężki przebieg COVID-19. A więc teraz ze względu na to ograniczenie dostępu do szczepionek przygotowujemy ten system, żeby zadziałał. Grupa 1, w której są osoby najstarsze, liczy według szacunków rządu w sumie około 10 milionów osób. A przy okazji informacji o szczepieniach przedstawiciele rządu odnieśli się też do zaszczepienia kilkunastu osób spoza grupy 0. Wśród zaszczepionych poza kolejnością są m.in. aktorzy. Szczepienia podano im w placówce należącej do Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Minister zdrowia Adam Niedzielski zarządził tam kontrolę i nie wykluczył dziś, że kontrole będą w innych placówkach, gdzie się szczepi. A relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Na jutro na 10 zostało zwołane posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia. Zajmie się ona sprawą szczepień na COVID-19, zapowiedział przewodniczący komisji Tomasz Latos z Prawa i Sprawiedliwości. Zaproszeni zostali m.in. minister zdrowia oraz przedstawiciele Kancelarii Premiera i Narodowego Funduszu Zdrowia. 8 grudnia spotkaliśmy się i rozmawialiśmy na temat Narodowego Programu Szczepień i teraz już w trakcie rozpoczętych szczepień warto porozmawiać i zobaczyć, jak ta sytuacja wygląda na bieżąco. I o tym chcemy rozmawiać. Warto sprawdzić, jak w praktyce bez różnego rodzaju fałszywych informacji czy fake newsów dowiedzieć się, jak ta sprawa w tej chwili w Polsce przebiega. Tomasz Latosa dodał, że podczas posiedzenia komisji z pewnością pojawi się również sprawa szczepień celebrytów. Podkreślił, że nie jest to powód, dla którego zwołana zostaje komisja. Kradli tiry w Niemczech i rozbierali je na części na Pomorzu. Prokuratura Okręgowa w Słupsku oskarżyła 25 osób o kradzież 21 ciężarówek. Wartość tych samochodów to około 12 milionów złotych. Śledztwo trwało prawie 3 lata, mówi prokurator okręgowy w Słupsku Krzysztof Młynarczyk. Celem było przede wszystkim właśnie kradzież samochodów ciężarowych na terenie Niemiec i rozbieranie tych samochodów na części tutaj na terenie Kaszub i także następnie pranie pieniędzy pochodzących z tego procederu. I tak najogólniej ta sprawa wygląda. W tej chwili dotyczy ona 21 samochodów ciężarowych różnych marek i części samochodowych także skradzionych na terenie Niemiec, głównie w północnej części tego kraju. Oskarżonym grozi do 10 lat więzienia. Spore postępy zimowych wypraw na K2. Himalaiści dotarli do wysokości 7000 metrów. Postęp w zdobywaniu wysokości jest możliwy dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym. Na wysokości drugiego obozu, czyli 6650 metrów nad poziomem morza, dotarła Magdalena Gorzkowska. Polska himalaistka ostatnie dni wykorzystywała na aklimatyzację. Bardzo intensywne, na tym mi też zależało, żeby skorzystać z pogody, jest, bo to jest bardzo tutaj niestabilna sprawa na K2.

11 minut po godzinie 13. Witamy młodszych i starszych, zwłaszcza tych młodszych, bo to są... Ferie z Trójką. Witamy, witamy od 12 do 14. Tak właśnie dla młodszych i starszych. Powiedziałem witamy, bo nie jestem sam w studiu. Filipie, cię bardzo proszę, daj panu Piotrowi coś teraz poopowiadać. No to słyszycie głos. To Lew Leopold Grzywa. Uspokój się teraz my. Ojejku, lampka się zaświeciła. Już się zaświeciła, już jesteśmy na antenie. Lew Leopold Grzywa, dzień dobry panu. Bardzo serdecznie, uprzejmie, normalnie Filip Karacki Królik, to ja mówię. I Lew Leopold Grzywa. Słuchajcie, oczywiście w związku z tym, że są ferie i w Polskim Radiu numer 3. No ale u nas także, nie tylko w Trójce. A u nas czyli gdzie, przypomnijcie. No w Polskim Radiu dzieciom. Słuchajcie, ferie są normalnie od dzisiaj do końca ferii. A przy okazji, żeby nie było wątpliwości, to nas można słuchać oczywiście w odbiornikach tych cyfrowych DAB+, albo na stronie internetowej. Po prostu sobie wchodzicie na Polskie Radio Dzieciom i tam nas znajdujecie. Albo ściągacie aplikację na komórkę. Polskie Radio Dzieciom. I też słuchacie. I też słuchacie. A warto, chciałem powiedzieć tylko, że warto, bo od raniusieńka do wieczoreńka mamy normalnie same audycje. 130, proszę pana, audycji premierowych tygodniowo. A co pan myślał? I nie ma reklam. Naprawdę? 130? Tyle audycji? O jak? No proszę pana, od rana do nocy. No stop. A wieczorem to między innymi dorośli też mogą posłuchać, bo powiedz Leopoldzie. No dobrze, dziękuję ci bardzo, Filipie. No bo chciałem powiedzieć... Filipie, teraz ja. Aha, faktycznie zapomniałem, że teraz tobie damy głos. Ale numer. Leopold coś powie. No tak. Chciałbym powiedzieć, że o godzinie 21 zawsze jest strefa rodzica. No a ja w strefie rodzica? Filipie, teraz ja. Ojejku, no nic nie da powiedzieć, czy jest ten Leopold. W strefie rodzica rodzice mogą sobie posłuchać o najróżniejszych sprawach. Na przykład? Bez żadnego przykładu, po prostu włączcie koniecznie obowiązkowo o 21 Polskie Radio Dzieciom, strefę rodzica i będziecie wiedzieli, że są tam ciekawe informacje dla wszystkich dorosłych. A przez cały dzień to dzieciaki w jakim wieku mogą słuchać? Oj, w każdym! Od 0 do 99! Naprawdę! Te dzieciaki ze setnymi urodzinami też mogą słuchać. Po prostu u nas jest fantastycznie i bajkowo. U nas jest tak, że na przykład jak pan włączy na przykład Polskie Radio Dzieciom, no to może pan sobie pójść zostawić dziecko normalnie w naszych łapkach i w naszych pyszczkach i dziecko będzie zasłuchane jak nie wiem co. Z otwartą buzią taką. Tylko słuchało. Z Lwem Leopoldem trzeba uważać, bo jak on otworzy tak swoją paszczenkę, to nagle się okazuje, że faktycznie potrafi dużo zjeść. A ja to bym chciał sprawdzić, czy jak lew podniesie ogon, to też muzyka zacznie grać. Tak jak ostatnio, co przerabialiśmy przed godziną 13. Dziękuję bardzo uprzejmie. To w takim razie ja ogonkiem teraz swoim machnę. On ma większy ogonek od mojego. No bo ja mam... niech pan popatrzy. Się szykowałem do zimy, proszę. Co jest? No to jest ten zimowe przebranie tutaj takie. Oto takie białe. No to mało tutaj. Jeszcze, bo to ani zima, ani to przebranie. No właśnie. Zima nie dopisała normalnie, ale może jeszcze dopiszę, bo niektórzy synoptycy mówią, że normalnie zacznie padać śnieg. Panie reżyserze, tam przysypia już. Panie reżyserze, uwaga, będę machał ogonkiem. Proszę bardzo. Ale machnąłeś tym ogonkiem, no! Proszę cię! To ja swoją łapką machnę i zobacz, co się będzie działo. 3, 4 i pojechali! You're my getaway. You're my getaway. You're my getaway. Getaway. Króliczek pod Rygiłem widziałem. To ta muzyka, twoja muzyka, co? Filipie. Panie Piotrze, Wiki Gabor? Kto nie zna Wiki Gabor? Wiki Gabor jest znany na całym świecie. Jak ktoś wygrywa Eurowizję, to musi być znany na całym świecie i w ogóle nie ma takiego bata nawet. Ale Leopold też tak troszkę machał ogonkiem, widziałem. Ja bardzo lubię tę wokalistkę. Uważam, że jest wspaniałą, przyszłą, wielką gwiazdą polskiej piosenki. I nie tylko polskiej. Trwają ferie z Trójką, a ferie to także fantastyczne słuchowisko, na które teraz właśnie zapraszamy młodszych i starszych. To co, Leopoldzie, machniesz znowu ogonkiem? Boję się. To może ja to zrobię. To przecież Leopoldowi ten ogonek w ogóle tak macha, że w ogóle pan reżyser w ogóle się nie orientuje, że no już trzeba... Wyżej. Wyżej. No, Leopoldzie, wyżej. Weź jeszcze wyżej. No, staram się jak mogę. No. Panie reżyserze, czy pan jest gotowy? Zapraszamy na słuchowisko. Polskie Radio Dzieciom i Bieszczadzki Park Narodowy zapraszają na słuchowisko Przygoda Wielka Rysia Pędzelka. Witajcie! Nazywam się Krystian Tyrański. Jestem miłośnikiem dzikiej przyrody chronionej w parkach narodowych. Parki narodowe to szczególne miejsca, w których chroni się dzikie zwierzęta. Jednym z takich wyjątkowych zwierząt jest ryś. Ten dziki kot mieszka na przykład w Puszczy Karpackiej, w takim górskim lesie. Spotkanie z rysiem jest prawie niemożliwe, gdyż prowadzi on bardzo skryte życie. Dlatego przygotowałem dla Was bajkę o tym małym rysiu, o pędzelku, abyście mogli go poznać i przeżyć z nim niezapomnianą przygodę. Zapraszam do słuchania. Ryś Pędzelek przyszedł na świat późną wiosną w dobrze ukrytym legowisku. Rysia mama postarała się o bezpieczeństwo i spokój, wybrała najodpowiedniejsze miejsce. Dziki dom w skale, wyścielonej suchymi liśćmi, gdzieś głęboko w Puszczy Karpackiej. Pierwsze miesiące życia małego rysia mijały na jedzeniu i zabawie z rodzeństwem nieopodal domu. Był on i dwie kocie siostry. Ulubioną zabawą małych rysi było liczenie czarnych centek na futrze. Maluchy robiły to dokładnie, bo chciały się dowiedzieć, który ma ich najwięcej. Pewnego dnia siostry zauważyły, że ich brat Pędzelek ma bardzo wyjątkową czarną plamkę, która kształtem swym przypominała pazur dzikiego kota. Gdy ją zobaczył po raz pierwszy, ucieszył się i pobiegł do mamy podzielić się niezwykłym odkryciem. Mamo, popatrz, co mam! Zamiałczał radośnie Pędzelek, prężąc przed mamą swój rysi tors. Och, jesteś wyjątkowy. Widzę, że masz piękną sierść, mocne grube łapy, no i pędzelki na uszach. Będzie z ciebie prawdziwy tropiciel i dziki myśliwy. No tak, ale... Przypatrz się dokładniej. Mam wyjątkową centkę. Widzisz? Przypomina koci pazur. O tak, teraz widzę. Jest naprawdę szczególna. Z ciekawością odkrywcy mama wysunęła swój pazur z łapy i przyłożyła do centki pędzelka. Jest większa niż twój pazur i większa niż mój. Jest wielka jak pazur lwa. Pazur lwa? Tak, on wygląda jak pazur króla wszystkich zwierząt. Wow, ale dziko! Pędzelek próbował zaryczeć jak lew, ale jedynie zamiałczał, jak przystało na małego rysia. Ja też chcę być królem wszystkich zwierząt. Chcę władać całym dzikim królestwem. Chcesz być królem jak nasz daleki kuzyn lew? Tak, no przecież też jestem dzikim kotem i kiedyś, jak dorosnę, to będę wielki. Bycie królem dzikiego świata nie należy do najłatwiejszych wyzwań. Trzeba się wiele nauczyć. Pędzelek zeskoczył ze skały i stanął na baczność przed mamą. Ja jestem gotowy na naukę. Od zaraz mogę rozpocząć królewską szkołę dzikości. Pędzelek zbliżył się do mamy, spojrzał jej głęboko w oczy. Mamo, nauczysz mnie być królem? Ja? ale ja nigdy nie widziałam lwa. Nigdy nie byłam w Afryce i nie przyglądałam się królewskim obyczajom. O nie, nikt tam nie był. Nikt nigdy nie widział króla wszystkich zwierząt. O, to może on w ogóle nie istnieje? Nie smuć się, pędzelku. Jest w Puszczy Karpackiej ktoś, kto często odbywa podróże do Afryki na królewski dziki dwór. Z pewnością on coś będzie wiedział o lwim życiu. A kto to, mamo? To Bocian Czarny. Widziałam go ostatnio nad potokiem, jak brodził w wodzie, polował na ryby. Bocian Czarny. A mogę się z nim spotkać? Nie wiem, czy to dobry pomysł. Jesteś jeszcze mały. Nie poradzisz sobie w dzikiej puszczy. Poradzę sobie, mamo. Będę bardzo uważny. Będę cicho chodził i rozglądał się wszędzie. Dobrze. Całe szczęście, potok jest blisko naszego domu. Hurra! Ruszam na wielką wyprawę do potoku. Ryś Pędzelek otarł się o szyję mamy na pożegnanie i ruszył z radością na spotkanie z czarnym bocianem. Pędzelek pobiegł do górskiego potoku. Ujrzał tam czarnego bociana. Podszedł bezszelestnie, stanął na kamieniu i zaskoczył brodzącego ptaka. Dzień dobry, panie bocianie. Złapałeś coś na śniadanie? Urety! Klekle! Co to? Kto to, Klekle? Nie bój się mnie, niestrudzony podróżniku. Jestem pędzelek i chciałbym cię spytać, czy widziałeś kiedyś lwa? Jasne, Klekle! I to nie jednego. Widziałem ich dużo, mały kolego, Klekle. A jaki on jest? Jaki jest król wszystkich zwierząt? Jak wygląda? Jak się zachowuje? Jak spędza dzień a noc? Czy król lubi spać? Czy nosi koronę? Pędzelek zasypał pytaniami czarnego bociana. Bocian z radością wyklekotał wszystko. Mały ryś, jak uczeń w klasie, siedział skupiony nad potokiem i wsłuchiwał się w niezwykłe opowieści skrzydła tego wędrowca. Na koniec zapytał. A co trzeba zrobić i jakim trzeba być, by zostać królem zwierząt? Królem zwierząt! Klek, klek, klek, klek! Nie dasz rady, mały chłopcze! Musiałbyś wyruszyć do Afryki, klekle, stanąć oko w oko z wielkimi zwierzętami! Klekle, słoniami, bawołami, nosorożcami, żyrafami i lampartami i hienami, klekle! A później stoczyć bitwę! O dziki tron z samym Klekle lwem i to nie jednym. Natomiast po wygranej bitwie musiałbyś ryczeć doniośle Klekle i oznajmiać każdego dnia, że nastało twoje panowanie, Klekle. Tak to mniej więcej wygląda. Widziałem wszystko, Klekle, na własne oczy, Klekle. Ojej, to trudne. Nie dam rady, jestem za mały. Myślałem, że centka w kształcie lwiego pazura mi wystarczy. Pędzelek posmutniał, opuścił głowę i ruszył w stronę dzikiego domu. Ale poczekaj, Klekle, nie odchodź. Może chciałbyś zostać królem, Klekle, górskiej puszczy, Klekle? Królem górskiej puszczy? Naprawdę? Skoro jesteś dalekim kuzynem lwa, masz centkę, Klekle, w kształcie dzikiego pazura, może się sprawdzić, Klekle. Tylko ciekawy jestem, czy masz lwie serce, Klekle. Lwie serce? A co to takiego? To wszystko, co ma się we wnętrzu, Klekle, w sobie. Na przykład odwagę, mądrość, szlachetność, siłę, Klekle, dar współdziałania dla dobra całej dzikiej rodziny, Klekle. To ja chcę. Chcę to sprawdzić i wszystkiego się nauczyć. Chcę wiedzieć, co znaczy mieć lwie serce i być królem dzikiej puszczy. Z Zatem ruszaj w drogę, pędzelku Klekle! Ruszaj w dziką puszczę! Ona nauczy ciebie, jak najlepiej jej służyć i w niej królować, Klekle! Z pewnością spotkasz jej mieszkańców. Oni ci wszystko powiedzą. A może nawet staną się twoimi nauczycielami, Klekle! O tak! Ruszam! Tobie, Bocianie, dziękuję za afrykańskie opowieści i życzę dalekich wędrówek na gorący kontynent. Pozdrów ode mnie dzikiego króla i powiedz mu, że w jego imieniu będę królować w dzikiej puszczy na dalekiej północy. Klekle! Pędzelek z wrodzoną zwinnością przeskoczył przez potok i zniknął w gęstwinie dzikich zarośli. Wow! Ale dziko! Ryś Pędzelek wyruszył w wielką wyprawę, by nauczyć się być królem! Do usłyszenia już niedługo, papa! Niezapomniana przygoda trwa! Bring me down, can't run. panom się podobało słuchowisko? Filip Karocki Królik i Lew Leopold Grzywa. Się nagle okazało, że to słuchowisko było w Bieszczadach. Ma? Mówiłem, że nie nad morzem? Mówiłem. A Trzy Korony to normalnie będą w innym słuchowisku, ale to słuchowisko zacznie się 11 do 15 stycznia. Przygody Niepyłki i Opolinki. To będzie się działo na naszej antenie. A teraz co się będzie działo? No miejmy nadzieję, że to będą jedyne pandemiczne fery, jakie zapamiętamy. Wiemy, że sporo dzieciaków ten czas spędziło do tej pory na sportowo. My też, panowie, na sportowo? Ja to nieustannie, tylko te święta spowodowały, że troszeczkę tutaj przez tę marchewkę. Leopoldzie, a ty jak na sportowo też? Leopold? No staram się jak mogę. Dobra, nawet poranne gibanie ze Zbyszkiem Kozłowskim o 7.30. Co, dzisiaj ćwiczyłeś? No, chciałem. Na sportowo, no w obecnych realiach to trochę trudne, ale nie niemożliwe. Patent na to mają Krzysztof Łuniewski z naszej redakcji sportowej i dr Remigiusz Rzepka z NL Sport, trener przygotowania motorycznego w piłkarskiej kadrze Adama Nawałki. No i też pasjonat sportowej pracy z dziećmi. No i codziennie, przez całe ferie będą panowie opowiadać o ćwiczeniach, jakie dzieciaki mogą zrobić w domu. Najlepiej oczywiście z rodzicami, ale pokażą to też jak robić. Filmy instruktażowe dostępne po każdej audycji na portalu Trójki. Łatwo zapamiętać. polskieradio.pl/trójka, ale też w mediach społecznościowych. No a teraz, panowie gotowi tu w studiu? Ja to zawsze jestem gotowy. Proszę bardzo. Leopold, weź się troszeczkę rusz normalnie, bo to sadełko nie opieraj się tym sadełkiem o ten blat normalnie tego stołu tutaj. Ech, no dobrze, zacznijmy ćwiczyć. A teraz już zakładamy sportowe koszulki, spodenki i słuchamy uważnie. Cześć Remik, miło Cię widzieć w nieco innej roli niż do tej pory spotykaliśmy się w Trójce, bo do tej pory byłeś kimś, kto podpowiadał jak biegać, jak ćwiczyć pod bieganie, a dzisiaj chcielibyśmy podpowiedzieć rodzicom i dzieciom, ale zwłaszcza rodzicom, co mogliby zrobić z dzieciakami w czasie ferii. Przygotujemy 10 lekcji na każdy dzień powszedni ferii. I zaczynamy. Czego twoim zdaniem powinniśmy zacząć? Powinni zacząć rodzice i dzieciaki ćwiczenia w pierwszy dzień ferii. Witam Krzysztof, dziękuję za zaproszenie do tego wspólnego projektu. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, żeby te ćwiczenia były zabawne. Mamy pewną formułę, która zakłada ćwiczenia rozciągające, stabilizujące, aktywizujące, siłowe. Natomiast zawsze chcemy każdą z lekcji zakończyć odrobiną zabawy, ponieważ na końcu tego wszystkiego to ma przynosić radość nie tylko dzieciom, ale również rodzicom. Ma być to wspólna zabawa. Co prawda jesteśmy w siłowni, mamy tutaj wiele sprzętu, natomiast ty wymyśliłeś takie ćwiczenia, które obecności w siłowni nie będą wymagać. Wspólnie pomyśleliśmy o tym, aby była to formuła dostępna dla wszystkich, taka forma open, z wykorzystaniem tego sprzętu, który najprawdopodobniej każdy w domu gdzieś tam ma, jeżeli parał się chociaż trochę ruchem, albo skorzysta z tego, co ma, tego, co jest dostępne od butelki z wodą gazowaną, od kawałka kija, ze szczotki i tak dalej, i tak dalej. Są to proste narzędzia, które nie ograniczają nikogo w wykonaniu tych ćwiczeń. Księżyc raz odwiedził staw, bo miał dużo ważnych spraw. Zobaczyły go szczupaki, kto to taki, kto to taki. Księżyc na to odrzekł szybko, jestem sobie złotą rybką. Słysząc taką pogawędkę, rybak złowił go na wędkę. Puścił całą noc śmietanie, idzie rano na śniadanie. Nosi całą noc śmietanie, idzie rano na śniadanie. Dusił całą noc śmietanie, idzie rano na śniadanie. Nosi całą noc śmietanie, idzie rano na śniadanie. No to co, Remik, zaczynamy pierwszy zestaw ćwiczeń. Tak, zaczniemy dzisiaj pierwszy zestaw ćwiczeń od ćwiczeń rozciągających. Wiemy, że gro z naszych dzieci, starszych również, dużo się działo w ostatnim czasie, także postaramy się popracować trochę nad mobilnością w bardzo prostych formach. Zaczniemy od leżenia tyłem po to, aby rozciągnąć mięśnie z tyłu, udatek, które są najczęściej ograniczone, i potem będziemy stopniowo przechodzili formułę pobudzającą również mobilność kręgosłupa, tak aby był on w pełni elastyczny oraz stabilny, czyli zakończymy to formą zabawy aktywizującą mięśnie posturalne z piłką albo w innych dowolnych formach, które będziemy sobie tutaj przerabiali. Dlaczego wpadłeś na taki pomysł, żebyśmy od tego zaczęli w ogóle ćwiczenia? Siedzimy. Bardzo dużo siedzimy. Nie tylko dzieci w związku z daną nauką, ale również dorośli. Home office, charakter pracy. Do tego też sztywna kolumna kręgosłupa. Widzimy tych problemów z plecami coraz więcej, więc warto tutaj codziennie w ramach gimnastyki, takiej higieny naszego ciała wprowadzać elementy ćwiczeń rozciągających, uelastyczniających po to, aby bawić się życiem. Krzysztof Łoniewski z naszej redakcji sportowej i dr Remigiusz Rzepka na zajęciach, nazwijmy to WF-u. Na sportowo będzie również jutro. Ja chciałem tylko zapytać, bo Klaudia, nasza prawa łapka, surykatka, pyta, czy będziemy rozdawali te gadżety, które przyniosą tutaj Leopold, przyniósł się naciężarował i co? Dwie dwójki, siedem trójek, ale także mailowo, ferie z trójką @polskieradio.pl i gdyby dzieciaki miały ochotę zadzwonić wraz z rodzicami, opiekunami albo coś napisać, na przykład jak spędzają ferie, najlepiej z trójką, to bardzo chętnie nie rozdamy te nagrody. A może pan Piotr chciał dla siebie zostawić te gadżety Polskiego Radia dzieciom? No, może chciał zostawić, ale przecież niech sobie tam weźmie. No przecież ma dzieci, to niech sobie weźmie dla swoich dzieci. Ale... Panowie! Cicho bądź, Leopold, już nic nie gadaj, pan Piotr teraz mówi. Był konkurs. Czas na piosenkę. Dobra, proszę. Piosenka podpowiedź. Piosenka jest dobra na wszystko. No i po jakiemu to było? Filipie, po jakiemu? Po Hakuna Matańskiemu. Matacku, tak myślałem, ale Leopold, co ma na ten temat do powiedzenia? No ja znam to z moich rodzinnych stron, z Tanzanii, z równiny Serengeti. No bo Leopold właśnie stamtąd pochodzi. A teraz będzie po angielsku. Osobiście? Uwaga, słuchamy. Good morning, children. This is Easy Peasy. Easy Peasy, czyli lekcja języka angielskiego, który nie jest wcale taki trudny. A przy mikrofonach Mateusz Krautfurst, Aleksandra Kaczkowska and Nick Sinclair. So sit back, relax and let's get started. Easy Peasy? Co znaczy Easy Peasy? No, pewne rzeczy są trudne albo wydają się bardzo łatwe. Piece of cake. Yeah, exactly. A piece of cake. Everyone can do it. It's easy peasy. No dobrze, i teraz dwie już mamy zagadki językowe. Easy peasy i piece of cake. Proszę przetłumaczyć. Piece of cake, czyli bułka z masłem. Dokładnie. A easy peasy? Easy peasy, which is, it's so easy that even a child can do it. You, children. Dziecinnie łatwe. Mówimy o tym oczywiście i angielski również może być tak dziecinnie łatwy. Dzisiaj będziemy mieć, i to nie tylko dzisiaj, przez najbliższe 5 dni, będziemy mieć dla was różne zagadki. One będą dotyczyć... Postaci z bajek, postaci z książek lub ekranizacji tych książek, które na pewno dobrze znacie. Exactly, children. We're going to be talking about characters from films, from cartoons or movies that you've seen. I zaczniemy od... A, nie możemy zdradzić. Nie możemy. Ale będzie mała podpowiedź. Muzyczna. I nie tylko. A jakie jeszcze? Porozmawiamy na przykład o tym, jakie czynności wykonujemy każdego dnia. Ja na przykład zawsze po przebudzeniu myję zęby. Every time I wake up in the morning, I need a drink of water or a glass of water. Jacy wy jesteście obaj porządniccy. Oczywiście. Myć ręce i myć zęby. Potem szklanka wody, a później lekcja angielskiego. Ooh. What time do you wake up, Nick? What time do I wake up? Oh my goodness. It changes from day to day. Sometimes at 8 in the morning, sometimes at 9, or whenever my dogs jump on my bed. Nick mówi, że budzi się o różnych porach dnia i wiele zależy od tego, kiedy obudzi go jego pies. To co, może teraz dowiemy się, jak wygląda taki typowy dzień naszej postaci, a dzieciaki będą zgadywać, o kim my rozmawiamy. What do you think about that, children? Are you ready to learn about today's guest? Jesteście gotowi? Okay. I'm 9 and I live with my monkey and my horse. Mam 9 lat i mieszkam z małpką i moim koniem. I have a few more questions. Mam kilka pytań. Are you a boy or a girl? Jesteś chłopcem czy dziewczynką? How can you ask me that? Of course I'm a girl, a little girl. Jak możesz mnie o to pytać? Jestem dziewczynką, jestem małą dziewczynką. Okay then. Well, what color is your hair? Jakiego koloru masz włosy? My hair is red like a carrot. Moje włosy są czerwone jak marchewka. Z tym, że dla nas marchewka jest pomarańczowa, ale Amerykanie nazywają red hair rudymi włosami. I still don't know who you are. Ciągle nie wiem, kim jesteś. I have a few more questions. Mam jeszcze kilka pytań. What time do you wake up or go to sleep? O której wstajesz lub idziesz spać? I wake up and go to sleep whenever I want. Budzę się i chodzę spać, o której tylko zechcę. Really? Naprawdę? Yes. Do you go to school? Czy chodzisz do szkoły? I usually don't go to school. Zazwyczaj nie chodzę do szkoły. Can you have ice cream for dinner? Czy możesz zjeść lody na obiad? Yes, sure, of course I can. Oczywiście, że mogę. One more question. Jeszcze jedno pytanie. Are you strong? Yes, I'm so strong that I can lift my horse with one hand. Czy jesteś silna? Tak, jestem tak silna, że mogę unieść konia jedną ręką. Hey kids, can you guess who today's hero is? Jak? Czy możecie już odgadnąć, kto jest naszym bohaterem? A jak nie możecie, to mamy dla was muzyczną podpowiedź. Ciekawa jestem, czy wszyscy już odgadliście, że naszą dzisiejszą bohaterką jest Pippi Longstrumpf. Czy nie po angielsku? Pippi Longstocking. Pippi była małą, rudowłosą dziewczynką. Po angielsku mówimy red hair. Mhm. Która była bardzo silna i radziła sobie z codziennością lepiej niż nie jeden dorosły. Miała kilka imion. Pippi Lotta Victualia. Rulgardina Krusmynta. Efraim's daughter Longstrumpf. Pippi chętnie spędzała czas w towarzystwie innych dzieci, chociaż niewątpliwie bardzo się od nich różniła. Mieszkała sama w wielkim, dziwacznym domu pełnym zakamarków. A jej wygląd również był nietypowy. Często zdarzało jej się nosić skarpetki nie do pary. Pippi zwykle była pogodna, choć gdy zwierzę lub kogoś słabszego spotykała krzywda, potrafiła solidnie się rozgniewać. Używała wtedy swojej niezwykłej siły. Czasem stroiła sobie żarty z nazbyt poważnych, pompatycznych osób dorosłych. Miała niezwykle praktyczne podejście do życia, a wielu z was pewnie pozazdrościłoby jej swobody. Oto jak wyglądał jej dzień. Pippi wstawała, o której chciała i ubierała się, kiedy chciała. Czy pamiętacie, jak to powiedzieć po angielsku? I can wake up anytime I want and I get dressed whenever I want. Nie chodziła też do szkoły. Go to school. A gdyby zechciała zjeść lody na obiad, have ice cream for dinner. Nikt by jej nie zabronił. Nikt nie mówił jej też, o której miała iść spać. Przypomnijmy, jak to powiedzieć po angielsku. Go to sleep. Historia Pippi powstała najpierw ustnie i została spisana jako opowieść dla córki Astrid Lindgren. Dziewczynka była chora, leżała w domu i strasznie jej się nudziło. Mama opowiadała jej historię Pippi, a ponieważ bohaterka bardzo przypadła dziewczynce do gustu, Astrid spisała opowieść na maszynie, zilustrowała samodzielnie okładkę i wręczyła córce w prezencie urodzinowym taką ręcznie robioną książkę. Handmade. O, to ostatnie słówko na dzisiaj. Na tym kończymy nasze dzisiejsze lekcje angielskiego, które nazywamy Easy Peasy. I mam nadzieję, że będziecie z nami następnym razem. Czyli jutro. Pozdrawiają Państwa bardzo serdecznie Mateusz Krautfurst, Aleksandra Kaczkowska and Nick Sinclair. Bye. See you later. Do usłyszenia. Trzeba tylko chcieć. Szczotko, szczotko, hej, szczoteczko, o, o, o. Zatań ze mną, tańcz kółeczko, o, o, o. W prawo, w lewo, w lewo, w prawo, o, o, o. Twoje zdjęcie kręci zako, o, o, o. W prawo, w lewo, w lewo, w prawo, o, o, o. Twoje zdjęcie kręci zako, o, o, o. Bo to bardzo ważna rzecz, żeby zdrowe zęby mieć. No i co, Filipie Leopoldzie, wy jak z myciem zębów, jak tam sytuacja? Zdrowe zęby są oczywiście najważniejsze i w ogóle nie ma o czym mówić, bo bez zdrowych zębów to nie można by było być na przykład bobrem. A u Leopolda jak tam? No doskonale, bez zdrowych zębów nie można by było zjeść porządnego steka. To w tę stronę idzie rozwiązanie sytuacji. No dobrze, bardziej myślałem w ogóle o zdrowiu, a nie o czymś takim. O, na przykład bobry. Bobry mają bardzo żółte zęby, co prawda, bo one nie myją, ale jak sobie normalnie trona swoje ząbki na tych pniaczkach, no. To normalnie to one sobie tak ścierają te ząbki, te ząbki im to rekiną też cały czas odrastają. Ale żółte to raczej nutria chyba mi się wydaje. Nutria. To troszkę, to takie bardziej... Ale że nutria też ma żółte zęby, bo no. To nie myje ząbków. Znaczy, nie, ona taka ząbki. Ma chyba z natury i dlatego. Musi się z tym pogodzić. Musimy się z tym pogodzić. Był ruch, był sport, było słuchowisko, były lekcje sportowe i angielskie, to teraz lekcja obsługi komputera. Jesteście gotowi, panowie? Szczególnie dla Leopolda. Nie bardzo, nie? No, no cóż, posłuchajmy tej lekcji. Hej, hej, słuchają państwo Trójki. To takie radio, jeżeli ktoś z młodszych słuchaczy nie kojarzy. Z tej strony Grzegorz Barański, znany lepiej w internetach jako Dakan. Mam dla was dziś parę ciekawostek związanych z waszymi ulubionymi grami. Dziś odwiedzimy świat Minecrafta, kultowej już gry, w którą grają miliony. I najpewniej połowa waszej klasy. Zapewne wielu z was wie, że w tym klockowym uniwersum można stworzyć naprawdę sporo niesamowitych konstrukcji, budowli czy nawet prostych urządzeń. Jednak dwójka śmiałków postanowiła przenieść do świata gry cały swój kraj. Niejaki Simon Kockendorf oraz Torbjörn Nielsen odtworzyli w grze swoją ojczystą Danię. Wyszukali nawet publiczne dane o drogach i budynkach, aby wszystko było w porządku. Każdy z was więc może odwiedzić wirtualną Danię w Minecrafcie. Jeżeli to nie robi na was wrażenia, to koniecznie zobaczcie na YouTubie budowę całego Śródziemia z Władcy Pierścieni lub Królewskiej Przystani z Gry o Tron. Swoją drogą, wiecie, że kiedyś wielu graczy uważało, że Minecraft jest nawiedzony? W 2010 roku jeden ze streamerów opublikował film, w którym widać tajemniczą postać mającą domyślną skórkę, ale z całkowicie białymi oczami. Niedługo potem na innym streamie postać pojawiła się ponownie. Tajemniczego gościa nazwano Herobrine. Wielu graczy uwierzyło, że to prawdziwa postać chodząca po świecie gry w trybie dla jednego gracza, która buduje własne budowle i obserwuje naszego bohatera. Do legendy dopisano historię, jakoby twórca Minecrafta, niejaki Notch, dodał do gry awatar mający symbolizować swojego zmarłego brata. Niedługo potem twórcy oficjalnie potwierdzili, że postać ta nie istnieje, a stream okazał się być ustawioną fałszywką. To tyle ode mnie, do usłyszenia już za chwilę, gdzie przedstawię Wam ciekawostkę z gry Fortnite, która spodoba się szczególnie fanom Gwiezdnych Wojen. Do usłyszenia. Czy są wśród Was fani Gwiezdnych Wojen oraz gry Fortnite? Tak się składa, że te dwa z pozoru dalekie od siebie światy miały w pewnym momencie sporo ze sobą wspólnego. Mało tego, uczestnicy Fortnite'owych rozgrywek jako pierwsi na świecie mogli uzyskać szczątkowe informacje na temat fabuły epizodu 9 pod tytułem Skywalker Odrodzenie. Ale po kolei. Co jakiś czas w świecie gry odbywają się pojedyncze, zaplanowane eventy. Aby wziąć w nich udział, trzeba zalogować się do gry o odpowiedniej porze określonego dnia, inaczej cała impreza ominie nas bezpowrotnie. Tak też było przy okazji eventu spod znaku Gwiezdnych Wojen. Specjalne skórki dla postaci czy prezenty w formie paralotni w kształcie TIE Fightera były jedynie przedsmakiem tego, czego gracze mogli doświadczyć później. Gdy na niebie pojawiły się statki Imperium, goniące Sokoła Millennium, część graczy była już w siódmym niebie. Jednak prócz obecności awatara J.J. Abramsa, reżysera filmu, mogliśmy usłyszeć także oryginalną muzykę z Gwiezdnych Wojen. W pewnym momencie jednak w grze nastąpił półmrok, a czas jakby zwolnił. Gracze na całym świecie usłyszeli przerażający głos. Był to sam Imperator Palpatine, który wygłaszał swoje mroczne orędzie zwiastujące jego powrót. Ku zaskoczeniu wielu fanów sagi, w ten oto sposób gracze Fortnite'a jako pierwsi mogli odkryć tajemnicę szykowaną przez twórców filmu. Na YouTube znajdziecie całość przemówienia, choć największą wartość będzie miało ono dla fanów gwiezdnowojennej sagi. Już jutro dowiecie się ciekawostek z gry Roblox oraz Counter-Strike. Zapraszam. Tyle ode mnie. Z tej strony mówił dla Was Grzegorz Dakan-Barański, a Państwo słuchają Radiowej Trójki. I Ferii z Trójką. No i obowiązkowo słuchajcie Polskiego Radia Dzieciom i Ferii z Polskim Radiem Dzieciom. Jeżeli jeszcze tam nie trafiliście, to najwyższy czas naprawić ten błąd. Bo tam są bardzo fajni ludzie. Ekstra! Ludzie i zwierzaki. I to mnóstwo normalnie. Ale chciałem tylko powiedzieć, dobra, ludzie, fajni ludzie. Daria, szefówka, nasze prawe łapki. Daria, Klaudia, Kasia, Ania, Filip, Marta, Szymon i wszystkich prowadzących bardzo serdecznie pozdrawiam. I siebie też, Filipa Karockiego Królika. Bardzo dziękuję. Iwa Leopolda Grzywa także. Lew Leopold Grzywa byli naszymi gośćmi dziś i zapraszamy do Polskiego Radia Dzieciom, bo tam ich audycja pod wieczorek właśnie z Leopoldem od 18 do 19 w każdy poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, bez soboty i niedzieli. Na wyrywki o każdej porze dnia i nocy. Non stop. Teraz królik idzie odpocząć, jak mnie mam. To gdzie to jakie odpocząć? Ale Leopold idzie odpocząć od królika. We'll be right back.